यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण अंत तो तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। ये नाशवान पदार्थ है ना, इसका जो वर्णन करना है ये नाशवान है, इसका तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप अविनाशी हो, आप हम जितने जीव ये परमात्मा के साक्षात अंश है, ये अविनाशी होते हुए विनाशी चीजों के वश में होंगे, ये बहुत बड़ा भारी अनर्थ है। ये जन्म मरण का कारण है, ये दुखों का कारण है, संताप का कारण है, जलन का कारण है, ये खास बात है। कहने पर बात समझ में आती नहीं है, आप ध्यान दें थोड़ा, कृपा करें इस बात पर ध्यान दें थोड़ा सा। ये जो सुख और सुविधा है, सुख मिलता है और सुविधा मिलती है, आराम पूर्वक रहने के लिए जगह मिल गई, आराम पूर्वक भोजन मिल गया, जल मिल गया, सोने के लिए जगह मिल गई, आराम से रहने की जगह मिल गई, इसमें जो एक राजी होना है ना, ये बड़ी भारी फंसावट है। और भोगों को चाहना और संग्रह को चाहना ये तो महान पतन की चीज है ही, इसमें संदेह नहीं है, परंतु जचती नहीं है इसमें क्या करूंगा। है हम सुख चाहते हैं, भगवान ने भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठित व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग भोगने की रुचि है मन में, प्रियता है, और संग्रह करने की ऐश्वर्य, संग्रह रुपये पैसे चीज वस्तु संग्रह करने की, ये जिसकी आसक्ति है, और इस कारण से फिर इनकी बातें अच्छी लगती है, उसके इतने रुपए उड़ गए, उसके इतना भोग मिल गया, उसमें ऐसी सामग्री मिल गई, उसका बड़ी प्रशंसा हो गई, उसका नाम हो गया, उसका आदर हो गया, उसको मिनिस्ट्री मिल गई, उसको पद मिल गया, उसको मानताई मिल गई, उसको आदर हो गया, ये अच्छे लोगों में प्रसिद्ध हो गए, ये बातें देख करके मन हार जाता, मन उदर होता है कि हमारा भी आदर हो जाए, हमारा भी हमारी प्रशंसा हो जाए, हमारे को सुख मिल जाए, स्वर्ग आदि का सुख मिल जाए, यहाँ का सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, सुख से रहे, आपत न आवे, हमारे मन की बात हो जाए, मूल बात है हमारी मनचाही हो जाए। ये जो कामना आसक्ति आदि के नाम कहते हैं ना, उनका सबका मूल ये है कि मेरी मनचाही हो जाए। आप ध्यान अधिक दो, इसलिए एक बात बताता हूं, आप ध्यान दें इसलिए बताता हूँ, और मेरे बताने का तो मन नहीं है, परंतु आप ख्याल करें इसलिए बताता हूँ। मेरे मन में कई बातें आई है, जीवन में बहुत परिस्थितियां देखी है, मन में आई है, साधन में लगने के बाद मेरी मन में आई बात क्या है, जैसी उन्नति होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, क्या कारण है। जप करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, इतने करने पर भी वास्तविक उन्नति क्यों नहीं हो रही है। मैंने ऐसी बातें पूछी है जिन पर मेरी श्रद्धा थी, उनसे पूछा है कि बात क्या है। हम लगे इधर ही, ना धन कमाने की इच्छा है, ना भोग भोगने की इच्छा है, ना आराम से रहने की इच्छा है, ना मान बढ़ाई पाने की इच्छा है, कोई ऐसी विशेष नहीं है, थोड़ी विदगी से है, पर बात ऐसी नहीं, फिर भी वास्तविक उन्नति नहीं हो रही है, बात क्या है। ऐसे मेरी शंका रही है, मैंने पूछी है। संतों की कृपा से एक बात समझ में आई है कि जो मेरे मन की बात होनी चाहिए, मैं चाहूं जो होना चाहिए, ये खास बीमारी है। इसे कोई कामना कहते हैं, इसे कोई आसक्ति कहते हैं, इसे कोई मोह कहते हैं, इसे कोई बंधन कहते हैं। सार बात है, आदमी जल्दी पकड़ता नहीं है। मैं नहीं पकड़ पाया था, मेरे इस बात आपको कहता हूँ, हमारे विचार करने पर हम पकड़ नहीं पाए कि भाई कहाँ फंसे हुए, क्या बात है। आश्चर्य आता है, हमारे उद्योग ध्येय नहीं है, हमारे कोई संबंध ही नहीं है, कोई कुटुंब भी नहीं है, किसी की कोई चिंता भी नहीं है। आपके तो कई कुटुंब, माता पिता से पुत्र भाई भतीजे भौजाई कई आपके हैं, हमारे कुछ नहीं है, फिर बात क्या है। तो ये चीजें बाधक नहीं है, बाधक हमारे मन की बात होनी चाहिए, हम सहज होना चाहिए, ये खास बीमारी है। इस बात से किसी ने कहा है, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। ये अगर धारण कर ले कोई आदमी, मेरी चाही मत करो, ये नाथ मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान की चाहना में चाह मिटा दे। ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था, उसमें प्रसंग बस श्री जयनारायण जी श्रेष्ठ ने एक बात बताई, प्रसंग चला उस बारह प्रसंग में बात बताई, जिसे विचित्र बात कही, कह रहा हमारा तो सब मन चाह ही होता है। मैं उनके मुख से सुनी, और किसी से सुनी नहीं ये बात, मेरे तो सदा सदा मन चाह ही होता है। बड़ा आश्चर्य आ गया, आप लोगों को कोई ऐसा हो तो बताओ भाई, आप उदाहरण दे देंगे भाई, आपने ऐसा कहा, हमारा सब मन चाहा ही होता है। तो मेरे को आश्चर्य आया, मुझे आपके अकेले का मन चाहा कैसे होता है भाई, हमारे क्यों नहीं होता है। तो मैंने बात पूछी कि आपके मन चाहा ही क्यों होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने एक बात बताई कि मैंने अपने भगवान की चाहना में चाह मिला दी, ये उत्तर दिया, भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दी है ना, तो आप जो करते हो वो ठीक करते हो, आपकी चाहना में हमने चाह मिला दी। तो जब कुछ होती घटना घटती है तो हम यूं चाहते थे, क्योंकि राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान चाहते हैं वही होता है, उसको उल्टफेर करे ऐसा कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो भगवान की चाह में अपनी मिला दी चाह, जो हो जाएगा वही बहुत रमन मन चाह है। पहले हम पूछे कैसा होना चाहिए, हम पहले नहीं कहते भाई, क्यों भगवान की चाहने का पता नहीं है, पहले कैसे कह दे मैं होगा मेरा मन साया। तो भगवान की इच्छा ना से जो हो जाए सो ठीक है, उसी में ही राजी हो जाए। ये बहुत दामी बात है। अब दूसरी बात है, दो बात ही है। दूसरी बात है करने की, करें क्या हम। तो एक होना है और एक करना है। वो बात भी कह दूं, एक जोधपुर की बात है। वो वकील वैसे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आदमी इकट्ठे हुए और मेरे को बुलाया, मेरे से बातें पूछी। जो मैंने दो बात कही, एक है करना और एक है होना। करने में तो सावधान रहना चाहिए, होने में प्रसन्न रहना चाहिए। तो वे बोले गए तो आपकी चतुराई है, वाक चातुरी है। ये पढ़े लिखे था ना, बैरिस्टर थे, वकील आदमी थे, थोड़े आदमी थे। ये तो आपकी कहने की चतुराई है। कैसे कहते हैं, होता है करते हैं, वही होता है होता वो करते ही हैं। तो करना अलग होना अलग, दो कैसे, वही एक ही बात है। तो एक तो वाक चातुरी है। मैंने कहा वाक चातुरी नहीं है, क्योंकि माथा वाला आदमी थे ना। तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न। तो वाक चातुरी नहीं है। आप बेटा दो भाग है, ये दो विभाग है। करने में हम हर एक काम करते हैं, वो करना और है और होना और है। जैसे खेती करते हैं, पर अनाज हो जाए न हो जाए वो हाथ में बात नहीं है। व्यापार करते हैं, पर मुनाफा करते हैं क्या? अगर मुनाफा करें तो नुकसान न करें, घाटा न करें। तो ये होना बात है, करने की बात है। तो मनुष्य अपने जीवन में क्या करे, वो करने में तो सावधान रहे हरदम। जो शास्त्र निषिद्ध है, व्यवहार से निषिद्ध है, अपने वर्ण आश्रम निषिद्ध है, अपने न्याय पूर्व जो विचार होता है उससे विरुद्ध है, ऐसा न करें। व्यवहार विरुद्ध काम न करें, वर्ण आश्रम के विरुद्ध काम न करें। ये करने में सावधान रहना। होने में जो क्या होता है, होने में सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति आती है। वो परिस्थिति हम करते थोड़ी है। कोई चीज किसी के मर गया, किसी के धन चला गया, किसी का अपमान हो गया, किसी की निंदा हो गई, किसी मन के विरुद्ध बात हो गई, हम चाहते नहीं हो गई, वो होना है। और हम जो करते हैं चलने फिरने में, आपस में व्यवहार करने में करते हैं, ये करना विभाग अलग है, होना विभाग अलग है। भगवान ने जो कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। करने में तुम सावधान रहो। दो काम नहीं करना है, जो हमारी शक्ति से बाहर है वो काम हमें करना ही नहीं है, क्यों कर सकते ही नहीं। और जो शास्त्र से, वर्ण आश्रम से, न्याय से विरुद्ध काम है वो नहीं करना है। जिसका निषेध आता है वो नहीं करना है। अपनी मर्यादा के अनुसार चलता है, चलना है। तो शास्त्र निषिद्ध, मर्यादा विरुद्ध, लोक व्यवहार विरुद्ध वो काम नहीं करना है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम आता है। शुद्ध भी है परंतु लोक विरुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध है, कोई काम नहीं करना है। वो करना ही नहीं है। तो करने में सावधान रहना है कि हमारी क्रिया कोई शास्त्र विरुद्ध तो नहीं होती है, मर्यादा विरुद्ध तो नहीं होती है। इसमें सावधान रहो, मर्यादा विरुद्ध काम मत करो। और शास्त्र की विधि उसके अनुसार, मर्यादा के अनुसार। तो ये बात तो बहुत दिनों से थी, गीता की टीका लिखी उस समय हमारे बात कई नई नई बात समझ में आई। तीसरा अध्याय के लिखने लगे, तीसरा पीछे लिखा, पहले बारहवें से लिख रहे, अगले लिख दिया था, बहुत देर से लिखा तीसरा। तो तीसरे अध्याय के देखने से मालूम हुआ कि मनुष्य को अपने कल्याण के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जप और ध्यान और सत्संग और स्वाध्याय और संयम और नियम और कई है ना, ये करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब ऊंद अर्थ मत लेना, वो छोड़ मत देना। समझ में आई बात कि ये करने की जरूरत नहीं है, केवल मर्यादा के अनुसार चले, अपनी मर्यादा से विरुद्ध न चले तो कल्याण स्वतः हो जाएगा, सफा और स्वर्ग हो जाएगा। जैसे दवाई लेने से रोग मिटता है, पर आयुर्वेद का सिद्धांत है कि पथ्य सति गदार्थ से किम औषध निषेवण ही, पथ्य सति गदार्थ से किम औषध निषेवण ही। पथ्य सति, अगर पथ्य पालन कर रहा है, नियम पूर्व ठीक मर्यादा से चल रहा है, खान पान उठना बैठना सब ठीक ठीक कर रहा है, तो औषधि की जरूरत क्या है? सच बिगड़ेगा ही नहीं। बीमारी दो तरह की होती है, एक हमारे कुपथ्य से होती है, एक प्रारब्ध के कारण होती है। तो प्रारब्ध के कारण होती है वो मिटेगी नहीं दवाई से, वो तो भोगने से मिटेगी, कितनी दवाई ले लो किस तो कर नहीं मिटेगी। तो प्राय बीमारी होती है कुपथ्य से, मर्यादा विरुद्ध चलने से, शास्त्र की मर्यादा धर्मशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र इसे विरुद्ध चलने से होती है। तो पथ्य रखे कुपथ्य न करे, तो पथ्य सती पथ्य का पालन करना है तो किम औषधि जरूरत क्या है? पथ्य सती कदार्थस्य किम औषध निषेवण ही, और पथ्य असति अगर पथ्य पालन नहीं करता है तो किम औषध निषेवण ही, जो औषध निषेव क्या हो, औषधि को पथ्य करता है तो दवाई लेते रहो बीमार नहीं बिगड़ेगी। तो पथ्य मुख्य है, ऐसे ही धर्म है, अपना कर्तव्य है, उसके विरुद्ध मत चलो, कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। पथ्य सति, पथ्य पालन होने पर औषध की जरूरत नहीं, और पथ्य पालन नहीं करते हैं तो औषध कुछ काम नहीं करेगी। कुपथ्य करेगा तो औषधि क्या काम करेगी? कि मैं पथ्य भोजक ने रोका, अपथ्य भोजी को रोग न हो ये बात है नहीं, कुपथ्य करेगा रोग होगा। तो ऐसे ही मर्यादा से विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, अपने विवेक के विरुद्ध, अपने विचार के विरुद्ध, जो विवेक विरुद्ध काम करेगा तो उसे तो पतन होगा भाई। तो विवेक विरुद्ध काम न करे, शास्त्र विरुद्ध काम न करे, लोग मर्यादा विरुद्ध काम न करे, अपने चित्त में अच्छा नहीं लगे वो न करे। निर्णय करने के लिए स्मृतियों में आया है कि वेद स्मृति ही सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेद विरुद्ध हो, स्मृतियों के विरुद्ध हो, वेद स्मृति और सदाचार, जो व्यवहार में सदाचार है उसके विरुद्ध न हो, और अपने विचार किया तो अपने विवेक विरुद्ध न हो। चार बताया, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना, स्वस्य आत्मना प्रिय जो एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म का लक्षण है तो विवेक विरुद्ध काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। त्याग करो, तपस्या करो, भजन करो, चिंतन करो, निषिद्ध काम मत करो, मर्यादा विरुद्ध काम मत करो। विरुद्ध काम करता रहेगा तो भजन स्मरण करते हुए भी उद्धार नहीं होगा। ये कुपथ्य बहुत खराब चीज है, इस वास्ते विरुद्ध काम मत करो। ये न करने से दूसरों का हित करो, किसी का अहित न हो, भूल में भी किसी का अहित न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का ही अपकार न हो जाए सपने में भी किसी जीव का। तो डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, ये डरते रहो हरदम जिंदगी बेकार न हो जाए। ठीक मर्यादा में चले, मर्यादा विरुद्ध कोई काम न हो जाए, इसमें सावधान रहो। तो करने में सावधान रहना, और होने में जो परिस्थिति आती है वो हमारे करने से नहीं आती है। हम परिस्थिति अनुकूल चाहते हैं, अनुकूल होती है, परिस्थिति अनुकूल भी आती है, प्रतिकूल भी आती है। परिस्थिति ऐसे घटना घटती है, ऐसी अनुकूल भी होती है, प्रतिकूल भी। तो हो जाए उसमें प्रसन्न रहो, अनुकूल में भी ठीक और प्रतिकूल में भी अपने फायदा है। इन दोनों में देखा जाए प्रतिकूल में जितना फायदा है उतना अनुकूल में फायदा नहीं है। अनुकूल तो अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, सुहाती है, परंतु हमारे लाभ प्रतिकूलता में है उतना अनुकूलता में नहीं है, है ही नहीं। ये बात बड़ी समझने की है, विचार करने की है। जैसे बाल्यावस्था में खेल कूद अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, तो ये क्या है? महान मूर्खता है। जो कोई अच्छे पुरुष है, जिन लोगों ने उद्योग करके अपनी उन्नति की है, उनके कहने के अनुसार करो, मुफ्त में कल्याण होगा, उनसे विरुद्ध मत करो, मैं कैसे से करो। ऐसा मौका हरेक को मिलता नहीं है। मनमानी करोगे तो भाई शांति नहीं होगी, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो वेद है, स्मृति है, सदाचार है, अपना विचार है, ऐसे अच्छे पुरुषों के कहने के अनुसार आप अपना जीवन रहो, उन्नति होगी ही, इसमें संदेह नहीं है, कभी इसमें वो फैल हो नहीं सकता। तो करने में सावधान रहो। गीता ने कहा यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवी तरुजना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं उसके अनुसार आचरण करता है, दुनिया भी करती है, और वो कह करके बता देता है, उनके अनुसार दुनिया काम करते हैं। तो ये लोक संग्रह का रूप बताया। लोक संग्रह में वापिस संपर्षण कर तुम अर्षि, लोक संग्रह को देखा जो है तो तुम्हें कर्तव्य कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह देखे तो भी, तो लोक संग्रह क्या? जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं और जो श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, स्वयं करते हैं और कहते हैं, उसके अनुसार जीवन बनाओ, अनिवार्य उन्नति होगी ही, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। धावन निमिले वा नेत्रे न स्खले न पते दिया, आंख में जिक्र दौड़ो, ये रास्ता ऐसा निष्कंठ का पंथा, ये रास्ता निष्कंठक है, खूब चलो, तो मर्यादा के अनुसार काम करो, अच्छे कह उनके अनुसार काम करो, जरूर उन्नति होगी, ये संदेह नहीं है। और मनमानी करोगे तो भैया उन्नति नहीं होगी, मनमानी में अच्छा भी हो जाएगा बुरा भी हो जाएगा, जिसमें बुरा ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि आसक्ति कामना स्वार्थ है ना, आराम है स्वार्थ है, इनको पकड़ोगे असली उनका काम नहीं होगा। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों करता है? अर्जुन का प्रश्न है, पाप करना चाहता नहीं मनुष्य, अनिच्छन्न भी, क्योंकि पाप का फल दुख है, तो दुख है, और जिसका फल दुख वो काम क्यों करेगा मनुष्य? नहीं चाहता वो अभी पाप में लग जाता है तो उसको प्रेरणा कौन करता है? तो बताया कामेश क्रोधेश, अपने सुख की इच्छा, अपने सुविधा की इच्छा, इसे आराम की इच्छा, भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, इसका नाम काम है। ये जो हित में है इनके अनुसार करता है तो पाप करता है, भोग मिल जाए, संग्रह हो जाए, आदर हो जाए, आराम मिले, सुख से सोए, आराम करे, ये इच्छा पतन करने वाली है, ये हमारे भोगी हुई बात है। हम पढ़ते थे ना, तो पढ़ते थे तो शाम को 10 बजे तक पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़े, कभी पढ़े, कभी पढ़े नहीं, ऐसी मेरी उदंडता में उसरगलता में बहुत वर्ष बीते हैं, परंतु संयम से जब पढ़ने लगे तो दिन में अध घंटा भी छुट्टी का नाम नहीं था, 15-20 मिनट अध घंटा भोजन के बाद में कुछ बैठ लो चढ़ लो, इतनी सी ही, सुबह 4 बजे से शाम को 10 बजे तक पढ़ाई में लगे रहते थे। तो सोने में सोए थे क्या, सो जाओ उठ जाओ, सूर्य दिव्य के पास में पढ़ते रहते। कल एकम है, प्रतिपदा है, पढ़ाई नहीं है, तो बिछोना बिछा कर सोते, आज बिछोना बिछा कर सो, सुबह सोएंगे। हमारे सोने की मन में ही रही, एकम है, कल तो सोते थे आराम से, आज सो गए, सोने की मन निकली कि नहीं हमारी, तो ऐसी बात है, क्यों? सोने में आराम मिलता है, आराम के लिए, तो ये आराम करना बढ़िया नहीं है। अब हम समझते नहीं, बालक ही तो ठहरे क्या समझे, बड़े हो गए 13-14 वर्ष हो गए, 15 वर्ष के हो गए, पंसल रहते आराम ले ले, सुख मिल जाए, पढ़ाई ऐसी नहीं लगती थी, खेलकूद अच्छा लगता था, एक थी हमारी जीवारी, कहते वो कह दे पढ़ो फिर पढ़ते, गुरुजन कह दे वैसे करना, ये मेरी प्रकृति में थी चीज स्वभाव में, उसी से ही ऐसे यहां तक मैं पहुंचा हूं, मैं कह दे वैसे करो ठीक है ऐसे ही करेगा, तो आज्ञा पालन करें थे बहुत लाभ होता है, मुफ्त में लाभ होता है, मुफ्त में अपने करना नहीं भी इतना लाभ होता है, आज्ञा पालन करने से उसकी चीज आती है, जैसे धनी आदमी का कहना करो तो धनी अगर कंजूस नहीं है, कृपण नहीं है, तो क्या उनकी पूर्ति नहीं करेगा, कृपण कंजूस की बात तो नहीं है भाई, वो तो मनुष्यों में मनुष्य पढ़ाई नहीं है, वो तो बहुत नीचा पशुओं से पक्षियों से नीचा है, पर उदार आत्मा है, उनका कहना करेगा तो कमी रहेगी, तो परमात्मा और परमात्मा के प्यारे भक्त हेतु रहित जग जुग उपकारी, उनका कहना कभी खाली जाएगा, कभी नहीं होता। एक कहावत है मारवाड़ी, सुबह को गाजी और सतपुरा कहो निष्फल नहीं जाए, सुबह अगर गर्जना हो जाए जोर तो वर्षा हो गई, ऐसे संत पुरुष कहते हैं तो उसका फायदा होगा, सुबह का गर्जना संतों का कहना निष्फल नहीं जाता, ऐसी कहावत है, तो वे कहे जिसमें फायदे होता है उसमें, ऐसे माँ बाप कह दे, गुरुजन कह दे, आचार्य कह दे, हमारे बड़े अभिभावक भी कह दे, तो ये करने से लाभ होता है, इसमें विचार करने की बहुत सी बातें हैं, दुष्ट आदमी भी कह देता है, पति कह देने करो पति दुष्ट भी होता है सज्जन भी होता है, ऐसे बड़े घरों में माँ बाप सज्जन भी होते दुष्ट भी होते हैं, ये दूसरों के बेटा तो हो ही जाता है, वो माँ बाप को कहना करे वो, तो इसमें विचार नहीं बात है बहुत सी, परंतु उनका कहना करता रहे तो उसे नुकसान नहीं होगा, पति का कहना करे पति नहीं है परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं, वो जानता ही नहीं है, दोस्त है तो ऊंधी ऊंधी बात ही कहता है वो, पर पत्नी उसे कहना ही कर रही है तो उसमें नुकसान भी जाएगी, विचार करने की जरूरत है इसमें, फिर कभी आप छोड़ो बातें कहेंगे, तो बड़ों के कहने के अनुसार काम करे, जो हमारे हितेशी है, हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारा उद्धार चाहते हैं, हमारा उत्थान चाहते हैं, हमारी उन्नति चाहते हैं, ऐसे पुरुषों को कहने करनी चाहिए, ऐसे नहीं हो तो उन्हें मत करो, पर बड़ों के कहना करने से फायदा होता है, लाभ होता है, तो कहना करने से उनकी शक्ति मिलती है, वो कहना हुए कहर तत्काल उन्हें काम करो तो उनका जो तत्व है, उनमें जो तप है, उनके जो ज्ञान है, उसमें विलक्षण बात है, तो वो मुफ्त में मिलेगी, कहने के बाद थोड़ी सी देर से करो वो बात नहीं, और सवाल जवाब कर दिया तो फिर वो बात नहीं, ये वरारा भाव रहते ही गया, वरारा भाव नहीं मिलेगा, तो वास्तव में कहने करने से बड़ा लाभ होता है, उनकी शक्ति मिलती है, उनकी ताकत मिलती है, उनका तपोबल मिलता है, उनका धर्म मिलता है, उनका पुण्य मिलता है, भैंस होती है ना वो राजी होती तो दूध देती है, आपने देखा नहीं, मेरे देखी हुई बात है, वो जब खा पी कर राजी होती है ना तो वो पाड़िया पाड़ किया है उस पास में तो दूध दे देती है, और राजी नहीं होती ऐसे देखती है तो पाड़िया वहीं खड़ा रहे वही है नहीं, मैंने देखा है गाय ऐसा नहीं करती, गाय तो बछड़े में आ जाती है, भैंस नहीं आती, भैंस वो पाड़िया पाड़ की समझते हैं, वो देखने से ही समझते थे वही खड़ा जाएगा, नहीं तो माँ के पास जड़े हरे हरे सूर्य के टावर का कारण है, बछड़ा हो सकता बालक हो कोई माँ के पास जाते हैं हरे की माँ के समझ शरीर संसार में कौन है, मात्रा समझ ना शरीर पोषण, तो ऐसे गा भैंस भी लिखा शास्त्र में आता है, दत्ते खले तो निखलं खलु ये न दुग्धम नित्यं ददाति महिषी सुता विपश्य, दत्ते खले तो निखलं खलु ये, खल देने से राज राज्य खल से मार दिए जाए भैंस को बहुत बढ़िया होती है, दत्ते खले तो निखिलं खलु ये न दुग्धम नित्यं ददाति महिषी। ससुता भी पश्य, ससुता है तो भी देगी आपको दूध, देगी मिलने से मिलना है, इस वास्ते कुछ देने से वो देगा। द्रौपदी का चीर बढ़ा, इसी बात आई है, मैंने बढ़ायो द्रौपदी ते ही बढ़ायो चीर, आर्तवान अतीत को दिवी चीर की लीर। बात ऐसे थे, एक वृद्ध संत थे, वो गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे, गंगा में स्नान किया तो लंगोटी का कपड़ा था, एक कपड़े इतना ही और था नहीं, बाहर बहना माताएं पानी भरने के लिए आई तो वो जल में खड़ा है, बाहर निकलता नहीं, लंगोटी बह गई, लंगोटी खोल करके पानी में बह गई, पकड़ में आई नहीं, जब बाहर आ गए कैसे। तो द्रौपदी थे उस समझ गई कि महाराज की लंगोटी नहीं है, इस वास्ते बाहर आते नहीं, बहना माताएं खड़ी बहुत सी कैसे आवे, तो उसने चीर भरा करके फेंकी चीर, वह भी बह गई, वो लड़न सा बह गई, एक दो फेंकी फिर पत्थर पड़ा करके और लपेट वो फेंका, तो वो आ गई, उसे लंगोटी पहन लाई, बड़ी लंगोटी पहन आ गई। तो भगवान कहते हैं कि चीर मैंने ही बढ़ाए है, तेने आर्तवान अतीत को दिवी चीर की लीर, मैन बढ़ायो गुरु बोली तय ही बढ़ायो चीर। सुदामा जी गए और सुदामा को संपत्ति दे दी, तो उसमें क्या आगे वो उन्होंने भी ऐसी दान दिया था, वो थोड़ा रह से दो पैसा ही रहे, परंतु सलबल की खेती बेड़ापुर दान बहुत विचित्र है, तो भगत पर ऐसी बात है, तो देने से देते भगवान भी, तो दिया आप दियो अपने भगत पर आप दियो, इस तरह से विद्या भी दियो, ज्ञान भी दियो, सलाह भी दियो, चीज भी दियो, वस्तु भी दियो, शक्ति भी दियो, शरीर से भी संसार सेवा करके शास्त्र की आज्ञा अनुसार दियो, तो बड़ों की सेवा करने से लाभ होता है। हम देते हैं तो हम किस में क्या देते हैं उसमें न जाने कब कितना उसका फल जागृत हो जाए पता नहीं है, तो हर समय सेवा करो, आज्ञा पालन करो, बड़े बूढ़ों की, समझदारों की, संत महात्माओं की, भगवान की आज्ञा पालन करो, आज्ञा में समझ करो। तो मैं कह रहा था कि अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अभी ते, तुम्हें जो मान बढ़ाएगी धन की संपत्ति की भोगों की जो लालसा है इसका त्याग करो, अंत ही तो ये सब छोड़ेंगे, तो पहले से ही उनका त्यागो, होते हुए पदार्थों के होते हुए भी सुख लेना त्यागो, आराम लेना त्यागो, आदर लेना त्यागो, प्रशंसा लेना त्यागो, भोग लेना त्यागो, त्यागा शांति अनंतरम, अनंत तत्काल शांति मिलती है त्याग से, तो त्याग बड़ी बढ़िया चीज है, एक उत्तम चीज है, तो त्याग से शांति मिलती है। उपनिषद में त्याग या त्यागे ने एक ही अमृत को मानसू, एक त्याग मात्र से अमृत की प्राप्ति हो जाए, अमरता की प्राप्ति हो जाए, तो सुख सुविधा का त्याग करके भजन स्मरण में लगो रात और दिन, तब उस तत्व की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अंत ही तो ये तजेंगे, सब छोड़ेंगे तुम्हारे को तो बड़ा बाल देंगे, तो अंत में तजे वो त्याग नहीं है, वो तो अभाव है, त्याग तो रहते हुए अपने भोग का, अपने सुख का, अपने मान का, अपने बढ़ाई का, अपने आदर का, इसका त्याग करो, इसकी चाहना का त्याग करो भीतर से। तो बात क्या थी कि मेरे मन में मनमानी बात करने की मन में आती है, मन के अनुसार करने की, तो मन के अनुसार कुत्ता है, गधा है, बंदर है, गाय है, भैंस, भेड़, बकरी, मन के अनुसार ही कहते हैं, निवृत्त होते कहीं लाठी से निवृत्त होते हैं, तो उनके मन में करेंगे वो, तो ऐसे लाठी से दूर होना तो पशु है, वो तो मनुष्य तो रही है, विचार पूर्वक न करे वो मनुष्य होता है, ना कह दे लाठी जाओ तो नहीं करता है, खेत में जाओ तो मार्ग पड़ती है, इस वाले खेत में नहीं जाए तो खेत में खा लेंगे, तो लोगों कहने से बचाए तो भी बच्चा अच्छा बात है, परंतु भीतर से मन से भी किसी को दुख ना हो, किसी को संताप ना हो, किसी को जलन ना हो, कोई भी शास्त्र मर्यादा विरुद्ध काम हमारे से न हो, इसमें डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, कोई शास्त्र मर्यादा विरुद्ध हमारे से काम न हो जाए, ये सब सावधान रहो, अगर सावधान हो तो मुक्ति बहुत जल्दी हो जाए, स्वतः स्वतः ही सिद्ध है। ये सोना रूपे है ना, ये सोना गाड़ते हैं, सोना सोना गड़ाते हैं तो एक होती है गुटाली कहते हैं उसको, एक बाटगड़ी होती है कब मट्टी की बनाड़ी छोटी बाटगड़ी, उसका नाम है गुटाली। उस गुटाले में सोना गाड़ते हैं तो सोना रख दिया, चीजें रख दी, उसमें गाड़ा आगने में रख देते हैं। अब तो मशीनों से होता नहीं तो फूंक देते थे, जो फूंक देकर अग्नि को करते तेज तो उस घोटाले में पड़ा हुआ सोना जो पिघलता, मानो सुहागा डाल देते, सोने में थोड़ा सुहागा डाल दिया और तपाया तो तपाने से क्या होता है कि वो खोट जल जाता है। घर में खोट होती है ना, हरी हरी बूंगी बूंगी ज्वाला निकलती है खोट जलने में, सोने तपता है तब तो सोने की पिघल चार तरह से होती है, ये तपाने की होती है तो घुटने में गाल तपाते हैं, तो तपाने में फूंक लगाते हैं तो फूंक से अगर तेज होती है तेज होने से वो तपता है, तपते से वो फट जाता है। तो सोना तो साफ हो जाता है, घोटाले की दशा ऐसी तेजी भी हो जाती है, मट्टी की होती है वो नष्ट नहीं होती है, वो अग्नि तपरे दिन घोटाले भी नर्म हो जाएगा, आग में नर्म फिर कड़ी हो जाती है। तो घोटाले की दशा ऐसी होती है, ऐसे शरीर की दशा ऐसे ज्यादा करते हैं तो शरीर की दशा सुंदर नहीं रहती, पर भीतर में सोना पक जाता है, पक जाता है। तो इस तरह से शरीर है, ये उठाली है, सत्संग है, फूंक है, सत्संग संतों महात्मा संग है या आग है और विचार है, ये फूंक है उससे वो तेज होती अग्नि, उससे उठाली माना सोना पक जाता है। फूस कचरा होता तो वो तो बाहर निकल जाता है, जल जाता है, या घोट भी जल जाती है, सोना शुद्ध हो जाता है। इस तरह से भजन करने से साफ होता है। तो कष्ट सहो, तपस्या करो, कष्ट सह करके आराम से परमात्मा नहीं मिलते और स्वतंत्रता अपनी मर्जी आपसे को नहीं मिलते है। न कुछ हम हंस के सीखे हैं और न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे है किसी को वो के सीखे है। न तो हंसने से कोई बात मिली है न रोने से मिली है, किसी के हो गए वो कहा वैसे ही किया है। तो महाराज वो ज्ञान उतर जाता है उनका, वो शक्ति उतर जाती है, तत्काल उनके कहने के अनुसार काम करो, बहुत विलक्षणता आ जाती है अपने में। तो न कुछ हंस के सीखे है न कुछ रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है किसी के होके सीखे है। तो अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, विवेक के अनुसार अपना जीवन बनाओ, उसे विवेक विरुद्ध काम मत करो। विरुद्ध काम करोगे तो उन्नति नहीं होगी, पतन होगा हमारा। इस वास्ते त्याग पूर्वक वैराग्य पूर्वक ऐसे काम करो। तो अंत ही तो है तजा ये सब संसार के सुख और भोग और कुटुम्बिद्या अंत में सब छोड़ेगा, तो अंत में छूट जाएगा उससे कल्याण नहीं होगा, और त्याग करो कल्याण होगा। एक को अन्न मिलता नहीं, एक अन्न खाता नहीं, दोनों में फर्क है। एक ने एकादशी का व्रत किया अन्न खाता नहीं है, एक को अन्न मिलता नहीं है, तो दोनों है तो भूखे एक समान है। जब मिलता नहीं भूखेगा और अपवास कर दोनों फल एक होगा। एक दरिद्री है पास में चीज नहीं है, एक वृद्ध है त्यागी है, दोनों की एक दशा है। एक एक तो कपड़ा है, पैर में जूती नहीं, अंटी में दाम नहीं, सिर पर छाता नहीं, समान पास में कुछ नहीं, एक तो वृद्ध है और एक दरिद्री है। तो दरिद्री के पास चीज नहीं है, अभाव तो उसी पास भी है, वृद्ध है त्यागी वो रखता ही नहीं है, अपने त्यागी से काम करता है। तो त्याग से तो कल्याण होता है, अभाव से कल्याण थोड़े ही होता है, अभ्यास से फायदा तो होता है, उससे भी दरिद्रता से भी पुराने पाप नष्ट होते हैं, परंतु नई उन्नति तो त्याग से होती है। माया किण त्यागी किण त्यागी, अतो अणमिलिया से आगी, माया किण त्यागी अणमिलिया से आगी, त्याग दिया। एक संस्कृत की पुस्तक हम पढ़ते थे तो पढ़ी थी, उसमें कहानियां थी संस्कृत में। तो जंगल में एक लोमड़ी थी लौकी, एक था खरगोश। तो जामुन का पेड़ था, उसके जामुन लटकते थे, बहुत नीचे तक लटकते थे। तो एक लोमड़ी कूदे उसे पकड़े, दो चार बार कूदी, जामुन तक पहुंची नहीं, नहीं खा सकी। तो वो जाने लगी तो सामने आ गया खरगोश। खरगोश से क्या कर, जामुन नहीं खाती, कह रहे खट्टा है, इस बार छोड़ दिया खट्टा है, तो आप ही खट्टा मिले को, ऐसे मिले को त्यागी हो गया। मैं भी त्यागी, हाँ मेरी गोदी टिकता है, टिकता शांति विश्वासी तख्त भाई टिकता खट्टा है। तो ऐसे अणमिलिया से आ गई माया, कर त्यागी बताओ, अणमिलिया से आ गई, नहीं मिले आ गई, अलग है। तो ये त्याग नहीं होता है, त्याग सामने होने पर त्याग त्याग होता है, तो बढ़िया बात है। पर न मिले और त्याग कर दे तो त्याग हो जाता है, एक विलक्षण बात है। नहीं मिले तो आज जैसे एक संत से पूछा, महाराज आप क्या भोजन करते हो, भोजन भिक्षा पा लेते हैं, कहे भिक्षा न मिले, भिक्षा न मिले तो क्या भूख ही पा लेते। नई बात सुनी है महाराज, संतों की नई नई युक्तियां है महाराज, अपने जानते नहीं। भिक्षा नहीं मिली तो आज भूख ही पा लिया, मगर भूख आज भोजन नहीं करेंगे, फिर क्यों क्या भोजन करो ना भाई, आज हमने पा लिया, क्या पाया, भूख भूख को खा लिया आपने, बस भूख तो ही हमारी रूख खा लिया, भूख को खा रहे क्या, आज भोजन नहीं करेंगे, सब भगवान की आज्ञा नहीं है, नहीं करेंगे आज, फिर कोई देख दे आज नहीं भैया, हमने तो पा लिया, क्या पाया, भूख भूख पा लिया। तो ऐसे न मिलने पर भी भीतर से त्याग कर दे तो त्याग का फल हो जाता है, पर होता है त्याग करने से, छूटने से, त्याग करने से नहीं होता है। मर जाते हैं तो शरीर का त्याग कर देते हैं, मरने वाला कुटुंब का त्याग कर देता है, शरीर का त्याग कर देता है, धन का त्याग कर देता है, जायदाद जमीन का त्याग कर देता है, मकानों का त्याग कर देता है। अरे इतना बढ़िया त्याग करता है, फिर तार है न चिट्ठी है न समाचार, पूछता ही नहीं, छोड़ दिया उसे घर में क्या है ऐसा है, कितना बड़ा त्याग है बताओ, खबर ही नहीं लेता। मैं त्याग से कल्याण नहीं होता है, जो त्याग किया कहा है, मर गए, ये तो तुम्हारे पिताजी कह मर गए, विश्वास नहीं आया तो मर गए, अब क्या करे, श्वास नहीं आया क्या करे बताओ, कैसे ले ले, ले, ले अपना हाथ की बात है, श्वास ले ले, क्यों मर गए, क्यों श्वास नहीं आया मर गए, तो अपने हाथ की बात नहीं है, तो अपने हाथ की बात नहीं, त्याग हो रहा, त्याग वो त्याग त्याग नहीं है, वो तो अभाव है, होते हुए वस्तुओं का त्याग करे वो त्याग त्याग है, त्याग शांति निरंतर, त्याग के बाद शांति मिलेगी। अरे वो छोड़ दिया तो रोते हैं कि हमारे ये नहीं है, हमारे वो नहीं है, फिर दुख पाते रहो, रोते रहो, ये रोते रहते हैं, लखपति करोड़पति अरबपति भी रोते रहते हैं धन के लिए, क्या करें, आजकल तो पैदा नहीं है, आजकल तो ऐसी हो गई, आजकल तो कम पैदा है, अब करोड़ों रूपया हो तो पैदा हुई उनके, हजार दस हजार पैदा तो पैदा ही बने, क्या कुछ दस बीस हजार पचास हजार तो कुछ ब्याज में आ जाता है, लाख दो लाख कुछ किराए में मकान आ जाता है, और व्यापार में कुछ आता है, आज व्यापार में कुछ विशेष नहीं, लाख दो लाख आते है, क्या करें, पैदा नहीं है, तो मैं तो कह क्या करूँगा, रो रो हो गए, क्या करूँगा, लाख पचास हजार तो कुछ गिनती में नहीं है, पैदा नहीं है, ये साधारण आदमी को पैदा नहीं है, धनी आदमी को पैदा नहीं है, धन के बिना दरिद्री है, लखपति करोड़पति भी दरिद्री है धन के बिना, यार गरीब से गरीब भी धन के बिना दरिद्री है, आपको देखता है कि धन है इसके पास, है धनवान है, श्रीमान से को यश समस्त तोष है, समझ में नहीं आती बात, संतोष है पूछा था संतोष में रुपया हो जाएगा क्या, अरे रुपया गर्द मिट जाएगी, रुपया होने से धनी होता ही नहीं, धनी संतोष से ही होता है, चाहिए नहीं त्याग से संतोष होता है धनी, रुपया से कोई धनी हुआ है, कोई नहीं हो सकता, धनी तो वही है, को भी न बनता खलु भाग्यवंत, कितनी विशेष बात है, भगवान कौन है, एक लंगोटी है पास में और कुछ नहीं, वो भगवान है, जब पूछे लखपति को भगवान तो है सब, शास्त्र में देखा कोपी नवंता कल भाग्यवंता तरोर मूल्य में मूल्य तरोर माश्रीवंता, कुछ साम है कुछ से अंतर दुखा देते हैं, ऐसे करते हैं। भाग्य कोपी नवंतर गुरु भाग्य कोपिन पंचक शुद्ध स्त्रोत्र है तो कोपी बनता गुरु भाग्यवंत वे भगवान है। पास में कुछ भी नहीं है, वे भगवान है। बड़े भारी बड़े बड़े लखपति करोड़पति उनके पास जाते हैं, दासता करते हैं, महाराज कृपा करो कृपा करो। बोलो कितना धनवान है। वे नहीं जाते धनियों के पास में, आप कृपा करो। भागवत में आया है क्या, नद्य शुष्का के नद्य संधि वृक्षा वृक्ष का फल नहीं देते, रुद्रा गुफा के क्या गुफा रुक गई, पर्वत गुफा घड़ी पड़ी है, नदियां घड़ी बह रही है, पर्वत वृक्ष में फल मिल जाता है, चीराने के न संधि पथी पर मार्ग में क्या फूटे बड़े चक्र कपड़े नहीं है, पड़ो उठी रोड लगा लो, वृक्ष में फल मिल लो खा लो, नदी का पानी पी लो। ये धनियों के पास में जाना है जो बड़े नजर बात है, हमें उनके पास जावे, धनियों के पास जावे, उनसे दूर रहना अच्छा है। धनियों का संग बड़ा पतन करने वाला है, अच्छा नहीं है। भोगी और धनी, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना भोग और ऐश्वरी, ऐश्वरी पास में और भोग हो, उनका संग पतन करता है। मैं कलकत्ता रहता था तो एक संत मिले थे हमारे को, यहाँ कैसे बैठे हो, ये देवताओं की नगरी है, देवता बड़ी आदर करते हैं देते हैं, अरे खाना लग जाए तब देवता छिटका देते हैं, ये लोग है आप लोग आदर करेंगे भोग देंगे बढ़िया बढ़िया चीजें देंगे, और देखे लेना लग जाओगा पर तिरस्कार कर देंगे। बाबा जी वो नहीं रहा पहले वाला, पहले बार थारो संग मिली हुआ, पहले बार कैसे रहे बेचारा, थारे जैसा संग ये दशा होगी, यो कैसे बैठे हो, आपको बाजरी की रोटी अच्छी नहीं लगती, फलका अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है, सच्ची बात है। कोई संत कोई कहता है सच्ची, अरे कौन कहता है मेरा, मेरे को तो कहा है ऐसा, मैंने माना तो नहीं, मैं कहा कल कह तो छोड़ा नहीं, मैं तो रहा हूं अब भी रहता हूं, चलता रहता हूं, गांव राम जी चलावे, नहीं तो राजे के पास में जाना है। कई बातें याद कम आती हमें, तीन पास को साधड़ा राजद्वारे जाए, राजद्वारे जावे धनी के जावे नहीं साधड़ा साधु होकर जावे, तीन बात को साधड़ा राजद्वारे जाए, कह मीठो के मान को कुछ लेने की चाहे, कहीं तो मीठो के नहीं मन में होए, मान आदरी जावे कुछ ऐसा लेना है, चल जाए नहीं तो क्यों जाओ, धूल भगड़न जावे के पास में, वे सला बेचारा रोवे है, धन रे बात रोता फिर तुम्हारे को क्या धन देंगे, बहम होता है लोगों का, या धनी जो धन देंगे, या धनी कुछ नहीं परखाएंगे महाराज, भिक्षा मिलेगी तो गरीब में मिलेगी, धनिया में नहीं मिलेगी, जाने नहीं देते, लाठी दिए बैठे बाबा जी कहाँ जा रहे हो, क्या भी नहीं हुक्म नहीं है, अच्छा भाई गरीब थे सीधे झूमपड़ता ही चला जाए, और वे दे देते हैं कि भाई साधु आया है, कि पलो दान न जाने किस बद में कोई दान उग जाए, जो महाराज रोटी धनी से परवाह नहीं करते महाराज, धनी आदमी को देखते हो धनवान वे डरते हैं, साधु से ब्राह्मण से डरते हैं, डरते हैं। जो गरीब से गरीब साधु ब्राह्मण गरीब है बेचारा उनसे डरे, या राज के सिपाही डरे, सबसे डरे गरीबों से डरे। कलकत्ते गया तो मेरे से एक सदन ने कहा बाबा जी मांगना मत, और नहीं मांगेगा भाई, वो डरे गया, वो बूट चिपसी ही गई बूट वाया नहीं चिपजिया गई मांग ली बाबा जी तू भी करी, तो भाई यह बात है। तो त्यागा शांति अनंतरम, शांति त्याग से मिलती है, राग से भोगों से नहीं मिलती, तो भोगों में आश्चर्य में आ सकते है वे उसको प्राप्त नहीं कर सकते, त्याग से होता है, उनको भोग बहुत बुरा लगता है। हमारे साथ ही एक साधु थे, अपना भजन ध्यान करते बैराग त्याग था, पैसा रखने नहीं थे, पैसा लेते नहीं थे, तो एक संतों के आश्रम में गए, उसने कहा महाराज भोजन करो, भोजन कर दिया। गर्मी का दिन थे, ऊपर एक माड़िया था, बीकानेर की बात है, माड़िया है माड़िया ऊपर का, तो उसमें गए तो बाहर महाराज एकांत है, ऊपर चले जाओ, गद्दा बिछा हुआ, झाड़ लगे हुए, तस्वीरें लगी, सजावट बढ़िया, तो वहां पर ऊपर एकांत है, बैठ जाओ। तो कहा गए, नींद नहीं आई, बाहर सात पार बेरी बोरी के टुकड़े पर सोए, तब नींद आई। मेरे से कहा नींद नहीं आई, वहां गद्दा था ना उसमें सूढ़ा खड़ी चुभती, बेरती को नींद नहीं आती, बढ़िया चीज अच्छी नहीं लगती, वैराग में त्याग में जितनी बढ़िया होती है वो बुरी लगती है। साधारण से निर्वाह कर दे अपना, साधारण से साधारण कपड़ा हो, साधारण भोजन भाजन हो, साधारण मकान हो, उसमें ठीक रहता है, खुश रहते है। लोग तो चाहते हैं बढ़िया, वो बढ़िया से नफरत होती है, और घटिया चीज बड़ी काम आती है, मामूली जीप और पुरानी हो तो वो जीप जितने काम आवेगी, लाख रुपयों की कार काम आवेगी, ना अपने काम आवेगी ना दूसरे काम आवेगी, मांगे कोई तो दे तो खराब हो जाए, मोटर नहीं दे तो मन हो जाए खराब, खराब ही खराब हो सके, बढ़िया है जिससे तो साधारण चीज है, हम भी सोचे हाँ तुम भी ले जाओ भाई, ले जाओ तो है। इस बार से साधारण रीति से अपना निर्वाह करना बहुत बढ़िया चीज है, समझे। एक सारण थे, सारण उसके ऊपर लाठी गई अच्छी लकड़ी, तो किसी ने पूछा कि महाराज ये लाठी आप रखो, तो हाँ मैं ही रखता हूँ, भला आदमी तो मांगेगा नहीं यार, बुरा आदमी दूंगा नहीं, तो मांगे तो भला कैसे होगा, कुछ भला कैसे होगा, तो भला आदमी मांगेगा नहीं यार, बुरा आदमी दूंगा नहीं, अच्छी लाठी है, तो ये दशा है महाराज, बुरा आदमी तो मिलते नहीं, भले आदमी चाहते नहीं। एक संत की बात सुनी हमने, तो संत की बात सुनी, को सपना आया तो सपने में एक बड़ी सुंदर स्त्री आई, बहुत सुंदर, दो सुंदर आई, कहा महाराज पानी पाओ, हाँ मैया पानी पियो, बड़े बेव से माता बुद्धि से पानी पाया, उसके केस थे जो लंबे लंबे होते हैं, माताओं को केसों में बड़ी आसक्ति होती है, लंबे केस में बढ़िया काला रहे केस जैसा, तो केसों में बड़ी आसक्ति, केस उन्हें देखो जो इधर भी छोटा, कि माता जी ये केस आपके बड़े ने क्या है और आप कौन हो, तो कि महाराज मैं लक्ष्मी हूँ, भगवान की साक्षात लक्ष्मी हूँ मैं, तो माता जी आपके केसों क्या हुआ, कि बुरा आदमी तो मैंने पकड़ते हैं, पीछे पकड़े, मैं जाऊं फिर पकड़े, केस तो टूट गया ने से, और संत आदमी के साथ माथा रगड़ता हूँ, नाक रगड़ता हूँ, केस रगड़ता हूँ, टूट गया इस तरह से, एक रिश्ते टूट गया, वो रिश्ते टूट गया, क्या करूंगा, समझे, वे तो झीठा पकड़े ला रहे, वो ले लो, अरे बुरा आ गया, भीड़ तो लगे, लक्ष्मी ने मारता, आप बताओ, अब लक्ष्मी सामने सुंदर कौन होगा बताओ, लक्ष्मी जी माता से कमला देवी, पिता देव वो जनार्दन, तो त्रिलोकी माता है सुंदर, उससे बड़े सुंदर कोई हो सकता है, तो सुंदर का माता जी क्या बात हो, या कोई केस छोटे छोटे अगड़ी के पीछे, हाँ बात है महाराज, अगर तू घस गया लाल टूट तो ऐसे मेरे पूरे स्वीकार करते थे, नारायण नारायण नारायण, तो त्याग करो अपने, तो त्याग शांति निरंतरम, अंत ही तो है तजेंगे पामार, ये सब छोड़ेंगे, पहले से मुंह छोड़ दो इनके साथ, नहीं घर पे अपने मुंह छोड़ दो, चले जाए तो कोई चिंता नहीं, धन में भी मोह मतलब आसक्ति मतलब वो, कुटुंब में भी आसक्ति, जमीन जायदाद में ये बनी रहे, इस इच्छा का त्याग कर दो, है जी बनी रहे तो कोई छोड़ दे, कहीं भागने की जरूरत नहीं, जंगल जाने की जरूरत नहीं, जंगल में चले जावेंगे साधु बन जावेंगे, कोई जरूरत नहीं है, जैसे भगवान को दे दो, हृदय से भगवान को दे दो, भगवान की चीज है महाराज, नारायण नारायण नारायण नारायण।